Caminem sota els estels, caminem, Maria, ja han callat tots els bruels, ja s'han fos tots els anells del dia. Caminem pels empedrats, lluny del gris xivarri, caminem enamorats entre el pèl de tots els gats del barri. Jo ja sé que el teu instint va segons les hores, que jo sóc el quart o el quim, que els teus ulls estan mentint quan plores. Jo ja sé el peuet lleuger, tots els punts que et calces. També sé que moriré, i Maria també sé que ets falsa. Més això no hi fa cap pes a les nostres vides, i en el món poc que hi ha res com filantre ves i ves mentides. Nostres venes per l'engany poden ajuntar-se, i pel teu neguit estrany seré sempre un bon company de farsa. Caminem sota els estels, caminem, Maria, ja han callat tots els bruels, ja s'han fos tots els anells del dia.